سورة التوبة درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. وقالت اليهود ويب يهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام زهد الله تعالى ده. وقالت النسوارا ويب نسوارا المسيح ابن الله عيسى عليه السلام زهد الله تعالى ده. استغفر الله ذلك ذا خبر قولهم ميناد ديوا بأفواههم بخلود ديوان دي يدواهئونا چه مشابهت قو قول اللذين دوينا دا کسان سرا کفرو چکو پرے کرے دے من قبل پخوا قاتلهم الله تبادی کری دیلر اللہ تعالی حلاک تی کی دیلر اللہ تعالی انا يؤفكون كم تربت اوڑی دیم. سورة التوبہ دوی میسا او دا دا آیات نمبر 29 نوالے تر دا 37 نمبر آیات پوری دا او پدے کے دری خبری ذکر کی گی. یو اعلان دا قتال دا اہلی کتاب و سرا او دویم خبره وجه دا غی چې قتال دی یهود سره ولې دا غی وجوهات ذکر کړي. او دریم خبره رد په باطل رد په رسمي باطل کړي چې دا الله تبارک وتعالى هغه میاشت دی عزت پاغي کرستواله او مخکیواله کول د خپل طرف نه. نړومبه خبره چې هغه اعلان د قتال د اهلی کتاب سره اپ د مخ کی آیات کی ذکر شوا او ور سره په مخکینی آیات کی سلور وجه ذکر کړي دا غی سره د قتال. یو دا چې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې، دویم په آخرت باندې ایمان نه راوړي، دریم چې الله تبارک وتعالى کوم سیزونه حرام کړي دي نو هغه نه حرامي، او سلورمه خبره اغه دین چې کوم مطلوب دین دی اغه مطلوب او صحیح دین نه ادا کوي. نو اوس پنځمه وجه ذکر کوي چې دې سره اعلان د قتال ولی پنځمه وجه. اغه پنځمه وجه دا ده وقالت اليهود عزير ابن الله ویبه يهوديانو چې عزير عليه السلام زوی د الله تعالی دی. وقالت النصارى او وی بنا سوارو المسیح ابن الله مسیح عیسی علیہ السلام دے اغزوی دا اللہ تعالی دے. یہودو دا خبر کولا خدا کم یہود تے مراد دی، نو بعض خلق وی چی پا موجودہ پا دینیز دے دور کے خسوک دا سی یہود نیشتے چا عزیر علیہ السلام تا نسبت تا اللہ تعالی دے زوی کئی. کو مقصد دا چې قرآن کله نازلېده نو د قرآن د نزول په وخت کې چې الله تبارک وتعالی په خپل کلامی پاک کې د دې خبرې ذکر وکړو چې عزیر علیه السلام ته دې د زوی نسبت کوي، نو اړو اعتراض ته د چا ضرورت نشته. که څوک اعتراضونه کوي د الله په کلام خو سوال نه پیدا کیږي. او بله خبره دا ده چې کچرې د نبی علیه السلام په وخت کې چې قرآن نازلېده نو بیا خو به یهودو ډېر د غلطو نسبت کو چې ستاسو په قرآن کې داسې آیتونه دي چې د یهودو متعلق وایي چې هغې به عزیر علیه السلام ته د الله زوی وایي. په موږ کې داسې چرته دي ځکه چې عادی ابن حاتم هغه چې کوم دی چې کله مسلمان شو نو هغه نبی علیه السلام ته ویلي وو چې لکه راتلونکې آیتونو کې را روان دي انشاءالله، چې موږ په هغه وخت کې زمون خلکو چې لا مونږ اسلام نو قبول کړي ځکه چې هغه د نسوارو د دین نو نسواره دین هغه قبول کړي، نو مونږ خو به خپل مولیانو ته تا قرآن ورته ویلي چې دا ستاسو کارسازان نیولي وو، نو مونږ خو کارسازان نه وو نیولي. نو د هغې جواب انشاءالله راتلونکي دي. نو مطلب دا چې څنګه عدی بن حاتم هغه اعتراض کړی وو په دې خبره باندې، داسې د دې حق جوړېده چې دی په دغه وخت کې اعتراض کړی وي چې مونږ کله وزیر علیه السلام ته د الله د زوی نسبت کړی دی. خو مقصد دا چې قرآن کله نازلېده نو په دغه وخت کې په دې کې داسې پرکې وي چې وزیر علیه السلام ته د الله تبارک وتعالی د زوی نسبت کاو. دا هغه پنځمه وجه. وقالت النسوار المسيح ابن الله، او وی به نسواره وو چې عیسی علیه السلام زوی د الله تعالی دی. او دا خو ننوم نسواره د دې خبرې چې یا الله دی یا د الله سره دویم دی استغفر الله، او یا د الله تعالی زوی دی، یا درې دو درې شو، د یو نه درې جوړ شو. نو د دې وجې نه هغه درې چې کوم دی یو شو. دا د هغې عقیدې دي په مختلفو شکلونو باندې په هغې کې پرتې دي. او دا رنګ بعضې عیسی علیه السلام ته د الله تبارک و تعالی د زوی نسبت کوي استغفر الله. نو الله تبارک و تعالی وایي ذلک قولهم بافواههم، دا وینا د خلو د دی دا لکه دخلی وینا، یعنی قرآن وی حقیقت نشته. او چې حقیقت نشته نو دا دخلی صرف داوی دی او خبری دی. او دخلی په خبره باندې حقیقت چرته بدلیدی شي؟ دخلی په خبره باندې چې چا سره دلیل نی نو حقیقت خو نشي بدلیدی. او زمونږ په پښتو کې مونږ یو بل ته وایو مړه دا صرف ستا دخلی خبری دی، ما ستا غیرت لیدلی دی. چې کله بیا وخت راشي نو بیا هغه خبرې چې تا به د دشمن مخالف کولې نن دې هغه خبرو کې تیزوالی ولې نه معلومیږي؟ نو صرف د خولې دعوې دی وي او د خولې خبرې دی وي چې ځان ته دې بادر بادر وي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا صرف د خولې وینا ده او حقیقت نشته. او د خولې د وینا حقیقت نه چې په هغې سره دلیل نی او دا رنګ په هغې باندې هغه سره ثبوت نی، نو نه پې دلیل شته او نه ثابت کولی شي دا خبره. او د دې دا وینا شپږم وجه بیانه یداهیونه، او دی مشابهت کوي یداهیونه قول الذین کفروا، مشابهت کوي د وینا دا کسانو سره چې کافران دي. څنګه مشابهت کوي؟ شپږم وجه، یعنی د دې اهلی کتابو دا وینا چې عزیر علیه السلام او عیسی علیه السلام ته د الوهیت یا د الله د زوی نسبت کوي، نو دا هو به هو هغه وینا ده کومه وینا چې مشرکان کوي چې د الله تبارک وتعالی د پاره لونه ثابتوي چې پرښتې د الله تعالی لونه دي استغفر الله. ولی مشرکانو د مکی به وي پرښتې چې کوم دی دا د الله تعالی لونه دي استغفر الله. نو دغه رنګې څنګه چې مشرکانو الله لا اولاد ثابتو، دغه رنګې دیوم د کافرانو غونې د هغې خلکو غونې الله تبارک وتعالی پاک ته د دینه او دغه د پاره اولاد ثابتول غواړي. نو د دې او د هغې په وینا کې فرق نشته. قاتلهم الله، تبا دي کړي دي لره الله، هلاک دي کړي دي لره الله، انا یؤفکون، کوم طرف ته اوړي دي. یعنی مطلب دا چې دا خبره د دی چې په دې باندې دی هلاک شوی وي او الله پې هلاکت راوستې وي، او دارنګ یو قسم له خیره ورته هم شوه چې کوم خلک په دې عقیده باندې د دنیا نه لاړ، نو د الله تبارک وتعالی په حضور کې د دې دپاره همیشه همیشه دپاره هلاکت دی، همیشه همیشه دپاره تباهي ده. ځکه چې یو سړی د دنیا نه د شرک او د کفر په عقیده باندې لړ شي نو د دینه غټه تبعی به نور د الله تبارک وتعالی د طرف نه د لپاره نور سی. نو چې کله د الله تبارک وتعالی د وحدانیت په ځای باندې د کفریات او د شرکیات او عقیده ولرله، د الله د توحید د عقیدې لرلو په ځای باندې د شرک عقیده ولرله، نو الله تبارک وتعالی به ولا هلاکت او تبعی په برخه کی. او قران وی ان یوفکون، کوم طرف ته اوړي دي. حقیقت خدا او چې الله تبارک وتعالی د پاره دی نه شریک جوړ کړی وي لکه څنګه چې مشرکانو جوړول او نه د دې دا حق جوړېده چې دې د الله د پاره اولاد ثابت کړي وي. نو آیا حقیقت ښکاره نه دی دا څومره نښې د الله تبارک وتعالی د وحدانیت لپاره چې کوم دی هغه مونږ تاسو ټولو ته او هغه وخت کې خلکو ته نه ښکارېږي چې تاسو د دې حقیقي خبرو په وړاندې باندې دروغو ته اوړئ بېمانۍ ته اوړئ. نو انا یوفکون کوم طرف ته تاسو د حقیقت نه واوړېدئ حقیقت له نه راځئ او دارنګې د دروغو او دارنګې د خلو په خبرو باندې دوکه کېږئ. نو دا خو تاسو داسې ده لکه چې د حقیقت نه اوړئ بل طرف ته. اتخذو احبارهم وینیول هغه مولیان خپل و رهبانهم او پیران خپل ارباب من دون الله په خدای توب باندې سیوا د الله تعالی نه والمسیح ابن مریم او مسیح علیه السلام چې زوی د مریم دی وما امروا او دو حکم نکو الا ليعبدوا الها واحدا مگر د دې خبرې چې عبادت کوي د الہ یو لا اله الا هو نشته دې کارساز مگر یو الله تعالی چې دی او یادا وما امروا دې ته حکم نو شوي الا ليعبدوا مگر دا چې عبادت کوي الہ واحدا د الہ یو لا اله الا هو نشته دې کارساز مگر یو الله سبحانه پاک دی الله تعالی عما یشرکون پاک دی الله دا هغه څه چې دی وسره شریک جوړی. احبار ذکر کړه احبار څه ته ویلی شي جمع د حبر ده او حبر ویلی شي خبر پوتا او پوه څوکي په دین کې چې چا علم کړي. نو الله تبارک وتعالی وی اتخذوا احبارهم وینیول هغه پوه خلق خپل چې هغې د علم څه ناسه علم وسره و نو مراد دی نه هغه مولیان و رهبانهم او پیران خپل. رهبان څه ته ویلی شي؟ رهبان ویلی شي تر کوونکي د دنیا ته. نو په نسوارو کې داسې خلق و لکه څنګه انشاءالله په تیر آیاتونو کې افوان چې کله موږ اومه سپاره شروع کوله نو په هغه ځای کې د هغې ذکر شو د رهبان چې دنیا پرېږدي او صرف اخرت طرف ته توجه خپله ورواړئ. نو د هغې نه مطلب مراد رهبان. خو نبی علیه السلام ویلی دي لا رهبانیت فی الاسلام. په اسلام کې چې کوم دی رهبانیت نشته. ولی مطلب دا چې الله په تا باندې ذمه داری خودی دي او هغه ذمه داری چې کله ته د هغې نه لاس وینځې او ګوټ کې کینې نو الله تبارک وتعالی دغه دین ستانه نه قبلی ته به دینوم کوي او دغه ذمه داری به اومه ادا کوي او دغه ذمه داری چې ته د رز شپه ادا کوي د هم عبادت دی. دا زمون خلق په دې دوکه شي ویره زه تاجودو ته ودرېدم او زه نفلیاتو ته ودرېدم زه عمرې له لړم او ما چې کوم دی دا وکړه په الله یقینوکه چې د یو مسلمان یو حاجت پوره کول هغه د زرو رکاتو هغه د نفلیاتو نه خو مونږ نه پوهېږو. هر وخت مونږ ته دا نیکي داسې پرته ده چې الله تبارک وتعالی راته مخې ته په دې لاسو کې ایښودې ده چې ستا ملګری دی په دېره کې ته د هغه خدمت وکړه او د ثواب په نیت یې وکړه لکه څنګه چې جومات ته راځئ او ته عوض نه غواړئ. مونږ عوض غواړو جومات ته چې راشو نه چې کوم دی ښې ښکلې کپړې واچوو صفا کپړې واچوو یا اوبه چې کوم دی پخپله که په پیسو راوړو او که نه د هغې مونږ پیسې ورکوو او که نه په خرڅ یې اخلم او که نه پری استعمالوم خو هغه اوبه استعمال کوم ځان صفا کوم او د هغې دپاره جومات دپاره وخت ورکم. یعنی مطلب د دې په معایزه باندې مونږ د دنیا کې د چا نه څه شی غواړو نه غواړو د چا نه څه شی. نو دغه رنګې چې د چا خدمت وکړي نو دغه نه معاویزه څه له غواړي دا سره که چې ما د الله دپاره وکړو معاویزه ختمه شوه او زړه کې به دی چې کوم دی سکون او اطمینان هم راځي او ورسره به چې کوم دی د نپلیاتو نه غوروالی چې کوم دی د خپل رور خدمت چې کوم دی هغه چې د شریعت اجازت ورکړي. یو خو هغه چې ته ول رشوت پسې ګرځې چې په پلان کې ځای کېدلی واسطه ګورم هغه ځای کې چې کوم دی 1500 ته رشوت ورکوي وایي زه د رور خدمت کوم دا خو ته د رشوت ته پار ځانوم ګناهګار آی. نو خیال وکوي اسنه چې دا غره اور خدمت کوي چې په هغه ځای کې د ګنا طرف ته چې کم نه انسړی بیا زی ها جواره لزی او ته ورته واخل اصل دیناره او زه ضرور خدمت کوم تا ته پته چې دی جواره ل روان دی دا استاد دین نه خلاف داغه خدمت کول شو داغه سره مرسته کول شو داغه سره تعاون کول شو نو رهبانیت زمونږ په دین کې نشته دا کارونه د نه د منز د حج د روجی د دین علاوه چې دا څومره کارونه مونږه تاسو کو اگر که حمام ته د خپل اجد پوره کول د پار سړی واړه بول لوی بول ولی نه کوي خو چې په طریقه د پیغمبر دونو تی دی او په طریقه د پیغمبر را بهر شوی او دا دی وی چې په هغه ځای کې هم دا سوچ کوي کدا لارې بندې شوې نو زه بس کوم نو چې دا سوچ کوي او د الله نعمت ځان ته رامخې ته کوي په زړه کې چې یا الله دا ستا سوره لوی نعمت دی په ما باندې چې دا لارې دې لاله سوره په سهولت باندې کولاو کړي دي نو دا هم عبادت دی نو رهبانیت په اسلام کې نشته چې ته ګوټ کې کښېنه او تسپې اړوه او بس چې کوم دی الله الله کوه وایز دا په مسیحیانو کې و خو د هغې هم مناسب رعایت یې ونه کو هلته مونږ لوستي وو مناسب رعایت یې د هغې ونه کو د هغې خیال ونه ساته نو دغه رنګې کوم یو خبره چې هغه د نبی علیه السلام د طرف نه مونږ ته نه کلي په کار یې چې په هغه طریقه باندې سړی دا چې پیران ناست دي او خلک ولځي پسې ون کې او دا رنګې په نورو ځایونو کې چې دا ناست دي او کار مار نه کوي او خلک ورته پیسې غورځي دا پیران نه دي دا شیطانان دي دی د شیطانانو اډې جوړې کړې دي شیطان وایي ما ته ساجد ته شیطانان ناست دي دغه لیکنه خلک ولا راضي په خپل پریوزي شرکیات کوي دغه په نوم ماي نظر نزیان نظر او نظرونه ور کوي دغه په نوم ماي لالي کوي دغه په دغه دا رهبانيت دی ته ویل شي دا تا چې کم نه نوزان نه دي پیر جوړ کړې دي او د خلکو د جیبونو د غسولو د پاره ها د رزي غلي یو د شپې غلي یو د رزي غلي دا د رزي هغه غلي دي چې خلکو د پیسو د پاره گدای نشین ورته ویلی شي ناشتی او خلک زی وې دا زمونږ پیر دی لا رهبانیت په اسلام دا نمونه رهبانیت په اسلام کې نشته چې صحیح حکومت راشي چې دا صحیح نه وسوځي او دی د خپل خبرې نه مولیان وته کینی او ورته مسله بیان کی او ټیم ولور کی شپږ میاشتې کال چې د قران ترجمه ورته حتی یسمع کلام الله بل رزمنګ وګی کنه دا الله دین ورته بیان کا شپږ میاشتې کال کې پوه نه شو بس جیل ته دن نه کوا د دې خلکو اړوبل ځای نشته خو اول به دا غی چې کم نه په دین باندې پوه کای بیا به سزا ورکای دین زمونږ داسې دین دی نو دین نیولیو مولیانو لره او پیرانو لره په څه شي باندې ارباب من دون الله په خدای توب باندې سیوا د الله تعالی نه نو عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه اغا راضی او نبی علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله عدی ابن حاتم تاسو ته پته ده چا زوی دی حاتم الطائی زوی دی چې په تمام عربو کې دا غسه خیتوب دا مشهور و حاتم الطائی نو دا غس زوی دی او د غټ کورنۍ نه دی اغه وی یا رسول الله ها دی خلکو خودی په خدای توب معنی څنګه نیولیو منګ خو ته خدای نو ویلی نو نبی علیہ السلام ورته پل بلا انهم حرموا عليهم الحلال وحلوا لهم الحرام فتبعوهم فذلك عبادتهم اياهم ولنا تاسو لچ به یو شی چې به دې د پاره حرام کو هغه ته به حرام نه وي تاسو وی مونږ وی دا خبره هوا وی کم شی چې به له حلال کو تاسو به ورته حلال نه وي اگر کا به حرام وي دا خبره هوا نو دا د دین نور څه دی د حرام والی او د حلال والی دا اختیار د چا څخه دی دا د الله تعالی څخه دی او تاسو غیله ور کړیو نن زمونږ په ملک خلکو مليانو ل ور کړی مولا راته وی چې دا سی وکا او مولا راته وی چې دا بوزه دا پیسو او حلال کالتا دا چا ویلی چې دا شرک دی دا پنجبیریان دا خلک وابیان راوته دی دی زمونږ غ زوړ دین روانه دا د مليانو په خبره باندې یقین کچری مليانو صحیح مسله کوله چا به ګټ پیسه بوتلې او چرګ چور ګوړې به بوتلې او اول ته به حلال کړو خو مسله نه کوي کنه نو دغه خلکو خپل مليان زمونږ په ملک هم په خدای توب نیولې دي چې هغه حرام سیزونه ولا حلالي او دا رنګي حلال سیزونه په حرامه حرام په حلالي نو د دې وجنه نبی علیه السلام ورته پرمایل چې دی بس تعالی لوی تاسو به حلال نه وي کم ته به چې حرام وي تاسو به ته حرام نه وي. نو د دې وجې نه عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه غوم لیکي هل افسد الدین الا الملوک واهبار سوء ورهبانها. دین چې کم دی دا درو خلکو تباہ کړی دی. یو اغا هل افسد الدین الا الملوک بچایانو د لاس چې کم دی دین روانیږي او دین سمیږي. ولی غی دی اختیار خاوندانی دا غی د لاس دی دین ته نقصان را رسی. نو د دې وجنه یو پکې غا یادی واهبار سوء ورهبانها مولیان اغا سو ناکار مولیان عبد الله ابن مبارک وای او دارنګي غفيران چېغي دا اغا شرک اغا لار خلکو ته خي. نو د دریو خلکو چې کم نه نو دین د دین روان دي. نو دا درې خلک چې کم نه دلته ذکر شو چې وګوره اغا مولیان چېغي نیولیو دوه قسمه خلک دلته ذکر شو یو مولیان او دویم چې کم دی فیران ارباب من دون الله په خدای توب باندې سیوا د الله تعالی نه. والمسيح ابن مریم او عیسی علیه السلام زوی د مریم دایم په خدای نیولیو چې لکه څه مطلب چې عیسی علیه السلام له د الوهیت اختیار ورکول لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى مړی جوندی کوي نو هغه به عیسی علیه السلام مړی جوندی کوي. نو مړی چې به هغه جوندی کول له چا په حکم به جوندی کول کوم به اذن الله دای نه دی ویلی چې کوم به اذن او کما در ذات لانده به ورغول نو چا په د الله تعالی ولا معجزه ورکړی او پیغمبرو او معجزه دی ته ویلی شي چې انسان ته ناجیزی پیغمبر او الله چې کوم دی ولا دا ورکړي. نو د دې وجینا خلقو هغه کوم الوهیت الټاو او هغه ته هم نسبت ته خدای توپ کو. وما امروا دي توکم نو شوي الا مگر د دې خبرې ليعبدوا اله واحدا مگر چې عبادت کوي د الٰه او دې ته حکم خدای دې نو شوي چې تاسو مولیان او پیران او عیسی علی السلام په خدای توپ باندې ونی وي دې ته خدای دې حکم نو شوي. حکم ورته څه شوي وما امروا دي توکم نو شوي الا ليعبدوا مگر د دې چې بندګي وکي الٰه واحدا د الٰه او لا اله الا هو نشته دې کار ساز مگر یو الله سبحانه پاک ته الله تعالی د شرک نه پاک ته الله تعالی دو هر قسمه شرک نه. اما یشرکون دا غسنه چې دی وسره شرک کوي الله پاک ته. اما دا غسنه یشرکون چې دی وسره سردار جوړي نو الله تبارک وتعالی له شریک نشته هغه خود شرک نه پاک ته. هغه وحده لا شریک ته هغه لم یلد ولم یولد ده هغه پشان ليس كمثله شيء دا الله غنس هو کې دی نشي دا الله پشان بل څه کې دی نشي. نو هغه پاک ذات دی دا غسنه چې دی ور سره شرک ګرځي چې دی ور سره شریکان ګرځي. وقالت اليهود عزير ابن الله وی به يهوديانو عزير عليه السلام زويد الله تعالی دی. وقالت النصارى او وی به نصارى المسيح ابن الله مسيح عیسی علیه السلام زوی د الله تعالی دی. ذالک قولهم دا وینا د دی بی افواههم په خلو د دی باندې یضاهئون مشابهت کوي قول الذین دا وینا دا کسانو سره کفرو چې کافران دي من چې کوپر کړي دي من قبل په خوا. قاتلهم الله تبادی کی دی لره الله ان یفکون کم ترپتا وړي دي اتخذوا احبارهم اونی ولدی مليان خپل ورهبانهم او پیران خپل ارباب من دون الله په خدای تو باندې سیوا د الله تعالی نه. والمسيح ابن مریم اونی ودی عیسی علی السلام زوی د مریم لره په خدای تو باندې. وما امروا او دی ته حکم نو شوي الا ليعبدوا اله واحدا مگر د دې خبرې چې عبادت کوي د الٰه یو د کارساز یو لا اله الا هو نشته د کارساز مگر یو الله سبحانه پاک دی الله تعالی عما یشرکون دا غسنه چې دی شریکی چې دی د الله سره شریکی.